أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Müddessir suresini okuyoruz. 74. sure. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Ya eyyuhel müddessir. Ey bürünmüş olan kişi, örtüsüne bürünen, kendini örten kimse. Kum fe endir. Kalk, uyar. Kalk, insanları uyar. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini, sadece Rabbini büyükle. Mekke'de insanlar Allah'ı büyük kabul ediyorlardı tabi. Ama diğer tanrılarını da büyük sayıyorlardı. Burada Allah-u Teala Rabbini büyükle, Rabbinin büyük olduğunu söyle. Rab önce geçtiği için bu bir tahsis ifade eder. O Rabbeke, sadece Rabbini. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Elbiseni de iyice temizle. Yani dış görünüşüne de dikkat et. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Pisliklerden de uzak dur. Pisliklere bulaşma. Tabii bunlar maddi pislik olur, manevi pislik olur. Hepsi olur. Manevi pislikler putlardır. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem putlara hiçbir zaman için boyun eğmemiştir. Onunla birlikte putlara boyun eğmeyen, putlardan uzak kalan, İbrahim aleyhisselam dinini yaşayan insanlar vardı. Bütün pisliklerden uzak durmak gerekiyor. Elbiseni tertemiz yap ifadesi olduğuna göre burada daha çok manevi pislikler akla gelir. Yani insanların yanlış anlayabilecekleri yerlerde bulunmamak lazım. Başkasının yanlış anlamasına müsaade etmemek lazım. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birisiyle beraber imiş dışarıda. Onu gören Müslümanlara bu sizin annenizdir demiş. Validenizdir, eşimdir demiş. Ya Resulallah ne gerek var? Yok demiş. Yani o insanların aklına en küçük bir şeyin gelmesine de müsaade etmemiş. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. وَلَا تَمْنُنْ, iyilikte bulunma. Testekfir, daha çoğunu istiyorsun. Yani sen başkasına verip ondan da daha fazla istemek için iyilikte bulunma. Hani insanlarda şöyle bir atasözümüz vardır bizim. Hindi gelecek yerden tavuk esirgenmez derler. Kaz mı gelecekmiş? Canım hindi de gelebilir, fark etmez. Türkiye demedik. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Tamam, öyle olsun, düzelttik. Şimdi Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen böyle yapma yani. Bir insanlara iyilik yaptığın zaman daha fazlasını bekleme. Hatta hiç bekleme. Bu şöyle de meallendirilir. Bakayım bizimkinde nasıl meallendirilmiş. Çok sunarak men etme. Ha. Yani وَلَا تَمْنُنْ iyilikte bulunma, testektir yaptığını çok görerek. Yani birisine bir iyilikte bulunurken yaptığını çok görme. Hani şöyle derler, yaptığın iyiliği anında unut. Bunu şu şekilde de anlamak mümkün, iyiliği başa kakma. Şöyle de anlaşılmıştır. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْتِرْ İyilikte bulunuyorsun, ya buna da çok verdik falan deme. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara iyilikte bulunurken çok bol veriyordu. Safvan bin Umeyye Müslüman değildi. O Havazin'den esir alınan ganimetlerden çok bol miktarda Safvan'a Peygamberimiz verince dedi ki vallahi bu kadarını peygamberden başkası veremez dedi ve inandı. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Şimdi biz birisine iyilikte bulunduk mu ya biraz da fazla verdik galiba yani deriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de böyle bir şey yok. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Rabbin için sabret. Katlan. Allah için katlan, başkası için değil. Başa gelen sıkıntılara Allah için katlandığınız zaman hem kendinizi çok güçlü hissedersiniz hem de hiç kimseye yük olmazsınız. Şikayetçi olmazsınız. İnsanları rahatsız etmezsiniz. وَلِرَبِّكَ Yalnız Rabbin için fasbir, katlan, sabırlı ol. Acele etme. Her şeye rağmen yoluna devam et. Ama Rabbin için. Başkası için değil. Onun için bu son derece önemli bir husus. Geçen de bir arkadaş bir e-mail göndermiş. Bu seçim zamanlarında bu tip şeyler hep oluyor. Bazıları iyi niyette, bazıları artık niyetinin ne olduğunu kendisi bilir. Diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktidarı paylaşmak istememiştir müşriklerle. Ona demişler ki, işte seni Mekke'ye lider yapalım, gel bizimle anlaş. O da müşriklerle paylaşmak istemediği için anlaşmaya yanaşmamıştır. Hangi iktidardan bahsediliyor? Yani Müslümanlar gerçekten bazen böyle akıllarını kahvaltıda mı yiyorlar? Yolda mı kaybediyorlar? Yoksa bu sıcaklarda kafalarından beyinleri uçup mu gidiyor mu? Ne biçim kafadır? Ne biçim anlayıştır? Hangi iktidar, hangi peygamber iktidar için mücadele etmiştir? Hangi peygamber siyasi mücadele vermiştir? Yaptığı tek şey vardır, Allah'ın rızasını yerine getirmek. İşte güneşi bir elime, ayı bir avucuma, güneşi bir avucuma koysanız ben yine bu davadan vazgeçmem sözünü iktidara paylaşmamak için şey yapmış. Sanki Mekke'de iktidar onun elindeydi de. Ya böyle şey mi olur? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik görevini yapma, sana şunu şunu verelim demişlerdir. Bunun iktidarla hiçbir alakası yok. Peygamberimiz verdiği mücadelelerden hiçbir tanesini iktidar olmak için vermemiştir. Bu mücadele iktidar mücadelesi değil, rejim mücadelesi değil. Ha, zamanla hakimiyet kurmak isteyenlerin dayandığı en kolay bir dayanak haline gelmiş. İnsanlar kendi siyasi hakimiyetlerinin bir aracı olarak dini kullanmışlar. Bugün de kullananlar var, yarın da olacaktır. Ama Peygamberimiz hiçbir zaman bunu yapmamıştır. Yaptığı bir işte maddi bir beklenti içerisinde asla olamaz. Zaten Allah-u Teala diyor ki وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Yalnız Rabbin için sabırlı ol. Şimdi geçen de birisi diyor ki eğer diyor doğruları söylersek insanlarla anlaşamayız. Dolayısıyla onlarla anlaşmanın yollarını aramamız lazım. Evet bunlar doğru ama anlaşmanın yollarını aramamız lazım. Şimdi eğer niyetiniz dünyalıksa bu çok güzel bir söz. Gerçekten bir mevkiye, bir makama gelmek istiyorsanız, bir hakimiyet kurmak istiyorsanız, ne bileyim bir iktidarı ele geçirmek istiyorsanız ya da bir şeyler yapmak istiyorsanız bildiğiniz doğruları söylemezsiniz. Bir orta yol bulursunuz. Biraz onun yanlışı, biraz senin doğrun, tamam gidersiniz. Ama niyetiniz o değilse, niyetiniz yalnız Allah'ın rızasıysa sizin yapacağınız tek şey her yaptığınız işi Allah için yapmaktır. Başınıza gelen sıkıntıları da Allah için göğüslemektir. Ha, mevkinin de makamın da en güzelini Cenab-ı Hak verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de siyasi olarak da en yüksek makama gelmiştir. Ama o makama gelmek için hiçbir şey yapmamıştır. O Allah'ın ikramıdır. O devamlı doğruları yapmıştır. Her konuda en doğrusunu yapmış. Zaten doğrular hakim olur. Bizim yapmamız gereken odur. Bir de bazıları, işte geçen de bir kitap gördüm. Avrupa'da azınlık fıkhı diye bir kitap. Bunu da benim pek aklım almıyor. Bir Müslüman dünyada bir tek kişi de olsa, bir tane Müslüman var. O azınlık değildir, o çoğunluktur. Müslüman hiçbir zaman azınlık olamaz. Çünkü sen kainatın sahibi olandan yana hareket ediyorsun. Sen nasıl azınlık olursun? Senin Rabbin kainatın sahibi, sen ona kulsun. Ondan yardım istiyorsun. Yalnız ona kulluk ediyorsun. Dünyada senden daha güçlü insan olur mu? Sen hiç azınlık olur musun? Onun için bu tür böyle uluslararası bir kısım siyasi şeyleri, söylemleri Müslümanlık için kullanmamamız gerekir. Müslüman hiçbir zaman azınlık değildir, hiçbir zaman güçsüz değildir, hiçbir zaman zayıf değildir. Eğer güçsüzse Cenab-ı Hakk'a itimadı zayıf demektir. Allah'a güveniyorsan ne diyor Cenab-ı Hak? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün durumda olanlar sizlersiniz. Sırf inandığımız için üstün oluyoruz. Yoksa sizin sayınız üstün. siyasi hakimiyetiniz var. Ben şey gücünüz üstünde değil. Zaten inanç, Allah'a inanma ve güvenme insana çok büyük bir güç ve kuvvet verir. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ O boynuza üflendiği zaman, şeyde bu bazı eski filmlerde görürsünüz, savaşlarda böyle bir boynuz çıkarırlar, üflerler, müthiş bir ses çıkar. İşte nakur o. Biz buna sura üflenme diyoruz. O sura üflendiği zaman, çünkü Allah-u Teala kelimeleri halkın kullandığı kelimelerden seçmiştir. Yoksa kimse bir şey anlamaz. فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَس۪يرٌ Bu işte o gün zor bir gündür. Şimdi sure üflenme iki kere üfleniyor. Birincisinde üflendiği zaman göklerde yerde ne varsa hepsi ölüyor. İkinci üflenişte hepsi diriliyor. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمِئِذٍ يَوْمٌ عَس۪يرٌ Bu öyle bir gün ki zor bir gündür. Kime zor? عَلَى الْكَافِر۪ينَ Kafirlere zor. غَيْرُ يَس۪يرٌ Kolay değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçınırsanız küçükleri örteriz diyor. Görmeyiz. Şimdi büyük günah işlememiş ama diğer günahlardan işlemiş olan insanlar yarın ahirette hesap verirler mi size göre? Büyük günah işlemediyseniz küçüklerini görmem diyor Allah-u Teala. Nasıl çıkarlar ahirette? Efendim? Günahsız. Tabii günahsız. Günah işlememiş değil, işlemiş. Ama büyükleri işlemediği için Cenab-ı Hak küçükleri görmüyor. O zaman doğru cennete. Bunlar için hesap kurulmasına ihtiyaç var mı? Yani bir teraziye gerek var mı? Neyi tartılacak? Büyük günah işlememiş. Ya da işlemiş de tevbe etmiş. Çünkü büyük günah işlemişsin, tevbe de etmişsin, kendini de düzeltmişsen bu defa Allah hem o günahını bağışlıyor hem de o günahı da sevaba çeviriyor. O zaman neyin hesabını vereceksin? Bir şey yok. Doğru cennete. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ Bizden husna sebgat eden, yani en güzeliyle karşılaşacaklar diye söz verilen kimseler. İşte bunlar Necm suresinin 32. ayetinde büyük günah işlemeyenlerdir. Ya da işleyip de tevbe etmiş olanlardır. Necm 32. ayet. Necm 53. sure 32. ayet. Nisa suresinin de 31. ayeti. Ama bu el-husna kelimesi Necm'de geçiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ Necm 31-32'de geçiyor. Elli üçüncü sure. Beş yüz yirmi sekizinci sayfa. Bak diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا kötü yapanları yaptıklarına karşılık cezalandırsın. وَيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا iyi yapanlara da karşılık versin. بِالْحُسْنَى en güzelle. الْحُسْنَى şimdi innellezine sebekat minnel husna kim oluyor? Bunlar oluyor değil mi? Evet. Şimdi o el husna yani en güzeliyle karşılanacak olanlar kimler? Ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahiş. Bunlar günahın büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Onun için innellezine sebekat bu hangi ayet innellezine sebekat minnel Enbiya 101. ayetmiş. İnnellezine sebekat Enbiya 21. sure biliyorsunuz. İnnellezine sebekat minnel husna İnnellezine sebekat lehum minnel husna ulaike anha mub'adun. Kendileri için bizden el husna sözü verilmiş olanlar. İşte büyük günahlardan kaçınanlar. Ulaike anha mub'adun. Onlar o cehennemden uzak tutulacaklardır. Enbiya kaçtı? 103. Yok. 103 mü? 101 ha. Tamam. İnnellezîne ulâike anha mub'adûn cehennemden uzak tutulacaklardır. Lâ yesme'ûne hasîsehâ. O cehennemin hışırtısını bile duymayacaklardır. Hiçbir şeyini duymuyorlar. Ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn. Canlarının çektiği şeyler içerisinde, ah şu olsa, ah bu olsa dedikleri şeyin içerisindeler. Hem de halit. Vücutlarında en küçük bir bozulma olmadı. Şişmanlama yok. Yok efendim bu bana dokunuyor, ah keşke yesem falan yok. İstediğin kadar ye. Ne yaşlanırsın, ne hastalanırsın, ne şişmanlarsın. Ne tansiyonun çıkar, ne kolesterol. Hiçbir şey yok. İstediğin kadar yiyebilirsin. Mesela o zaman hanımefendi daha rejim falan bırakacak. Ömer Bey. Rejim yok artık orada. Ona göre. La yahzunuhumul feza'ul ekbar. O en büyük dehşet, yani o çok sıkıntılı gün diyor ya ayet, şimdi Müddessir suresine dönelim. Bu çok zor bir gün diyor dedi ya. O büyük fiza, o büyük dehşet, o sıkıntı bunları üzmeyecek. Hiç. Bunlar için bir problem yok. O zaman öyleyse yeniden dirilmek, büyük günah işlememiş olan insanlar için ne olur? Düğün bayram olur değil mi? Ne güzel. Ayetler işte bunlar. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ Melekler onları karşılayacaklardır. Hani bir yere gidersiniz, sizi teşrifatçılar karşılar ya böyle misafir yapmak için, yani size şeref misafir olarak karşılayan, yerinize götüren kişiler. هَذَا يَوْمُكُمْ İşte bugün sizin gününüz. Gün sizin gününüz. اَلَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size söz verilmiş olan gün. Bugün sizin gününüz. Demek ki büyük günah işlemediysen Allah-u Teala diğerlerini, yani günahsız olacaksın diye bir şey, bir şart yok. İnsansın, eğri ağacın doğru gölgesi olmaz derler. İnsansın, eksiğin var, kusurun var, şu var, bu var ama büyüklerini yapmadın mı Allah küçüklerini görmeyecek. Küçüklerini görmeyecekse neyin hesabını vereceksin? Peki, büyük günah işlemişsem ve tevbe de etmemişsem, o zaman küçükler ne yapar? Devreye girer. O zaman devreye girer hepsi. Eyvah, şuna bak ya, mali hadel kitap. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Ya şuna bak, şu kitaba bak, küçük büyük hiçbir şey bırakmamış ya, hepsini yazmış, doldurmuş. İşte o zaman, o zaman vel veznu yevme izinil hak. İşte o zaman tartı kurulacak. Ha, insan kafirse ona da tartı olmayacak. Onunla ilgili ayet hangisiydi? Ve la nukimu lehum يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Keyif suresinin son ayeti. Keyif suresinin 18. surenin son ayeti. Keyif 18'di değil mi? 18 miydi? 19, 18 değil mi? 18'e 105, evet. 305. sayfa. Diyor ki burada 103'ten başlıyoruz. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا De ki size haber vereyim mi? Yaptığı işten dolayı en fazla zarara uğrayan kim? Bir takım işler yapmış. Çok güzel şeyler yapmış kendine göre ama en fazla zarara uğramış. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Bunlar o kimseler ki bu dünyada yaptıkları işler boşa gitmiştir. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَ Halbuki bunlar çok güzel şeyler yaptıklarını hesap ediyorlar. Çünkü barajı geçememişler ya, yani şirk barajını, küfür barajını geçemeyince hepsi gitti. Ne yaparsan yap. Şimdi mesela bir karınca ağzına alır yiyeceği, duvara yukarı çıkar çıkar çıkar çıkar, en üst noktaya çıktığı zaman küt diye aşağı düşer. O kadar gittiği yol ne oldu? Eline sadece yorgunluk olarak kaldı, başka bir şey yok. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bunlar kafir olanlardır. بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetleri karşısında kafir, görmezlikten geliyor. Allah'ın ayetini okuyorsunuz, rahatsız oluyor. Duymak istemiyor, görmek istemiyor. Gizliyor. Ya bunu her şeyi de söylemeyin kardeşim. Bir zamanı var. Hep onu söylüyorlar. Ya zamanı var diyor, güzel de insanların zamanı yok. Herkes ölüyor her gün. Adam ölmeden önce bir doğruyu duysun bari. Ben de ölebilirim. Zamanı var nerede? Zamanı, her biz zamanı gelsin de diyor, ondan sonra söyle. Zamanı gelmeseydi Allah indirmezdi ki bu ayetleri. İndirdiğine göre demek ki zamanı gelmiş. İşte bunlar ulaikellezine kafaru bi ayati rabbihim. Bunlar Rablerinin ayetlerinin karşısında görmezlik, yani görmez bir tavır takınırlar. Görmezlikten gelirler Allah'ın ayette. Ve liqaihi, Allah'la karşılaşmayı da, ya Allah'ın huzuruna kardeşim çıkacaksın, hesap vereceksin. Ya aman ya şimdi yapma. Allah şeyde geçen hafta Ender Bey bir şey söyledi de çok tuhafıma gitti. İlk defa duydum çünkü onu. Şimdi bizim için demişler ki kraldan çok kralcı kesiliyor, haşa yani. Kral kim dedim? Dedi ki Allahü Teala diyorlar. Ya kardeşim, şimdi onların kafalarında Allah bizi niye cehenneme atsın ki? Cennet dururken cehennemde ne işimiz var falan diyen tipler değil mi bunlar? E şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuduğunuz zaman kraldan çok kralcı oluyorsunuz. Ya kardeşim, ben okusam da okumasam da bu ayetler zaten var. Bunlar inmiş. Şimdi her tarafı idare ediyor, kendi kafalarına göre güzel işler yapıyorlar. Ya şu üç günlük dünyada yani ne lüzum var kardeşim, niye birbirimizi kırıyoruz ki? Niye fitneye fesada sebep oluyorsun? Niye insanların zihnini karıştırıyorsun? Yapma etme falan, hep duyduğumuz sözler. Güzel de, eğer bu sözler doğruysa dünyanın en fesatçı insanları kim olur? Söyleyeyim mi? Peygamberler olur. Ne güzel insanlar birbirleriyle iyi geçiniyorlardı. Geldi peygamberler. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Kendilerine kitap verilenler onlara beyine geldikten sonra ayrılığa düştüler. O zamana kadar her şey, herkesi şeydi. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar Allah'ın ayetleri karşısında kafirlik eden, yani görmezlikten gelen kimselerdir. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Onlar şöyle hesap ediyorlar. Çok güzel bir tavır içerisindeler. Şimdi bir cemaat liderine geçen sene haber gönderdim bir görüşelim diye. Bana cevap şey yapmış, tarikat ve tasavvuf konularından bahsetmeyeceğine söz versin, görüşelim. Bu aynen bizim Teo Pehlivan'a benzedi yani burada. Şimdi şeylerin Karadenizlerin temelinin yerine Erzurumların Teo Pehlivan'ı çıkmaya başladı son zamanlarda televizyonlarda, biliyorsunuz. Şimdi anlatıyorlar. İsmet İnönü ile Churchill şey yapmış, Teo Pehlivan anlatıyor. İsmet İnönü ile Churchill kumar oynamışlar. İsmet İnönü kaybetmiş. Demiş ki Türkiye'yi koyuyorum masaya. Ama Teo Pehlivan'ın evi hariç. Churchill demiş ki ne yapacağım ki gerisini? Gerisini ne edeceğim ki demiş. Teo Pehlivan'ın evi olmadıktan sonra Türkiye'nin değeri ne? Şimdi de biz de herhalde öyle diyeceğiz. Gel ama tarikat tasavvuf meselesinden vazgeç, görüşelim. Sanki ben onları görüşmeyi şey yapıyorum. Seninle görüşmemin sebebi gel bu işlerden vazgeç. Bak bir takım şeyler yapıyorsun. Neyse bu sene de tekrar görüşelim dedik. Abdurrahman Hoca ilişki kurmaya çalıştı. Bu defa da Türkiye'de yakalayamadı işte. Neyse. Şimdi kendilerine göre bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Bu olmaz. Çünkü kendi güzel şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ evet ve liqaihi, bunlar Rab'den ayetleri karşısında kafirlik yapan, Allah'la karşılaşma konusunda da görmezlikten gelenler. Cenab-ı Hak şu olacaktır diyor, yani bu olmaz diyorlar, yani Allah adına laf söylüyorlar. Fehabitat a'maluhum, bunların yaptıkları yok oldu gitti, yaptıkları güzel şeyler gitti. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Şimdi ellerinde avuçlarında bunların hiç sevapları yok. Nesi tartılacak ahirette? Hı? Bütün yaptıkları iyilikleri yok oldu gitti. Neyin tartısı olacak? Hiçbir şey. Bakın, bir tarafta büyük günah işlememiş kimselerin Allah diğer günahlarını görmem diyor. Onlar için tartıya gerek yok değil mi? Doğru cennete. Bir tarafta da Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelmiş, yaptıkları iyiliklerde yok olmuş gitmiş. Sevap tarafında hiçbir şey yok. Neyin tartısı yapılacak? Orada da bir şey yok değil mi? Peki tartı kimin için? Büyük günah işlemiş olan insanlar için. Büyük günah işlediysen, tevbe de etmemişsen, küçük günahların hepsi tartının bir kefesine konacak. Yaptığın iyilikler de öbür kefeye konacak. Yaptığın bir iyiliğe 10 sevap. Yani 1 kiloluk iş yaptıysan 10 kilo. 1 kiloluk günah işlemişsen 1 kilo. Tartı böyle. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ olabilir. Hangisi? لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. O şeyle ilgili, müminlerle ilgili, onu da okuruz. Şimdi o zaman da şeyi açın, Araf suresini, ilk sayfasını. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimin tartısı ağır basmışsa onlar kurtulacaklardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Kimin de tartıları hafif gelmişse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. Şimdi bunlar borçlarını neyle ödeyecekler? Para mı kazanacaklar ahirette? He? Kendileriyle gel bakalım. Kendileri. Gel seni aldık cehennem. Kendilerini zarar etmiş olacaklar. Bima kânu bi âyâtina yazlimûn. Ayetlerimiz karşısında zalimlik etmeleri sebebiyle. Yanlış davranışlar göstermişlerdir. Peki o zaman demek ki günahkarlar cehenneme gideceklermiş. Çünkü kendini zarar edecek. Zaten bazı günahlar var. Mesela işte Kur'an-ı Kerim'de faizle meşgul olanlar için ebedi cehennem cezası. Adam öldürenler için, zina edenler için ebedi cehennem cezası. Şirk için de öyle ama şirk zaten affı olmayan bir günah. Şimdi tekrar müddessi ha. Kafirlerden başkalarını ebeden kelimesi yok. Onu ayrı bir ders yaparız inşallah. Şimdi şeyde innellezine amenu bir ayette Bakara 277 olması lazım. İnnellezine amenu ve amilus salihat ve akamus salah ve atavuz zekah. İnanan, iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Üzerlerine ne bir korku olacak ne de üzüntü çekeceklerdir. Hiçbir şey yok. لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Bunların alacakları karşılık Rableri yanındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Üzerlerine ne bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Bakara 277 değil mi? Tamam. Şimdi tekrar müddessire devam ediyoruz. Diyor ki feiza nuqira fin naqur. O kalk borusu çaldığı zaman. Çünkü o zaman feiza nufiha fis sur feiza hum min el ecdath ila rabbihim yensilun. O sura üflendiği zaman, yani ikinci kez boru çaldığı zaman, zil çaldı kalkın deniyor ya, o saati kuruyorsunuz da çalıyor ya sabahleyin, onun gibi bir şey işte. bakarsınız ki kabirlerden kalkmışlar, Allah'ın istediği yere doğru hızla gidiyorlar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Diyecekler ki yazık bize, ne oldu? Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Bu Rahman'ın söz verdiği ve peygamberlerin haklı çıktığı bir durumdur. İşte o gün büyük günah işlememiş olanların işi son derece rahat. Hiçbir sıkıntı yok. Bu defa tartı. Sevabı günahlarından fazla gelmişse onun da işi kolay. O da cennete gidecek. Ama günahı sevabından fazla gelmişse onun işi zor, cehenneme gidecek. Fakat affedilebilir şirki olmadığı için. İkisi denk gelmişse işte Cenab-ı Hak bunları affedebilir. Günahı sevabı denkse işte şefaat dediğimiz olay ancak olursa sadece bunlarla ilgili olur. Başkasıyla ilgili değil. Yani böyle büyük günah işlemiş, zaten hadiste de benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir deniyor ya. O büyük günah işlemiş, onun zaten tartısı yapılacak. Günah sevabına eşitse, çünkü ayetlerde eşitle ilgili bir ifade yok. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَهُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهُ Kimin ki tartısı hafif gelirse onun annesi Haviye'dir. Yani onun yanına gidecek yani. O ne demektir? Sıcak bir ateş. Yani cehenneme girecek. Ağır basarsa cennete gidecek. Peki eşit gelirse, o yok ayetlerde. İşte bunlarla ilgili Cenab-ı Hak demek ki bunları affedecek. Öyle anlaşılıyor. Affettiği de birileri ilan edecek. O da Araf suresinde belirtiliyor. Yüksek tepelerde bir kısım adam gibi adamlar olacak. Onlar seslenecekler. Yani o ayetleri de okuyalım da bari eksik kalmasın. Vakit de dolmuş ama böylece bitirmiş oluruz. Onlar işte bir grup var ki şimdi cennetlik bir grup var. وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Zaten cennete giden gitmiş, cehenneme giden gitmiş. Sevabı günaha tartılmış, sevabı ağır olan cennete gitmiş, sevabı az olan cehenneme gitmiş, büyük günah işlememiş olan cennete gitmiş, kafir olan cehenneme gitmiş, ortada kalan bir grup var. وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Bunlar cennetlik demek ki, günah sevabı eşit olanlar. اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Yok orası değil, neresiydi? Satır öncesi mi? Ha tamam. Tamam. وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Cennetliklere sesleniyorlar. اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Selam size diyorlar. لَمْ يَدْخُلُوهَ Bunlar girmemişler cehenneme. Cennete girmemişler. وَهُمْ يَطْمَعُونَ Ama ümit ediyorlar. Çünkü sevapları günahlarına eşit ya. Hem cennete gitme ümitleri var, hem cehenneme gitme korkuları var. وَاِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ Cehennemliklere doğru baktıkları zaman قَالُ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi bizi bu zalimlerle beraber yapma diye Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Ama cennete gitme ümitleri de var. Aslında bunlar cennetlik fakat bilmiyorlar cennetlik olduklarını. Günah sevap eşit çünkü. İşte bunlarla ilgili bu Araf'taki o insanlar diyecekler ki udhulul cenneh, bu 49. ayette girin cennete, la havfun aleykum ve la entum tahsenun, üzerinize ne bir korku olacak ne de üzüleceksiniz artık bundan sonra diyecek. Yani işte bu bir şefaat olayı. Yani bu insanlar günahları sevabına eşit. Acaba cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Cehennemliklere baktıkları zaman ya Rabbi bizi bunlarla beraber yapma diyorlar. Cennetliklere baktıkları zaman cennete gitme ümidi içerisinde böyle bir işlerini neşe kaplıyor. Arap'taki o yüksek tepelere çıkan Allahü Teala'nın böyle seçtiği önderler, herkesi tanıyan kişiler bunlara diyecek ki girin cennete. İşte zaten Allah onların cennete gitme kararını vermiş. İşte şefaat olayı ancak bu şekilde olabilir. Evet. Şimdi biz burada bitirelim. Alel kafirine gayru yesir de bitirelim. Çünkü ondan sonra yeni bir konu çıkıyor. İkinci derse gelemeyecek olanlar olabilir. Onu şimdiden ilan edeyim. Haftaya ders yok. Allah nasip ederse haftaya Medine'de bir toplantı var. Ondan da haberiniz olsun. Bizim şey var. Bu işte İslam Bankası dediğimiz kuruluşlar var biliyorsunuz. İslami Mali Kuruluş dediğimiz kuruluşlar var. Bu Türkiye'de var, dünyanın çeşitli ülkelerinde var. Bir de batılı bankaların bu konuda yaptıkları işler var. Bir de işte İslami denen borsalar falan var. Tüm bunların üstünde bir, hepsini denetleyen bir kuruluş var. Buna işte şey deniyor, yani İngilizcesi Islamic Rating Agency denen bir kuruluş. Arapçası El-Vekale Littasnifi El-Cevde Şer'iye denen bir kuruluş. Türkiye karşılığı da işte şer'i kalite derecelendirme kuruluşu diye bir kuruluş. O kuruluşun İslam ülkelerinden seçilen üyeleri var. Türkiye'den de onun ben üyesi oluyorum. Onun toplantısını yapacağız inşallah Medine-i Münevvere'de haftaya. Allah nasip. Şey birkaç gün sonra. Bir de Medine'deki ulemayla bizim burada yapmış olduğumuz çalışmaları inşallah birkaç toplantıda tartışacağız. Zaten onlar bizim çalışmaları ciddi ciddi merak ediyorlar. Niye gitmediğimizi de sürekli söylüyorlardı. İşte inşallah bu vesileyle de şey yapmış olacağız. Yani yoğun bir hafta geçireceğiz Allah nasip ederse. Mekke'de de bazı toplantıları yapacağımızı ümit ediyoruz ama o henüz kesin değil. Fakat Medine'de bu toplantıları inşallah yarından itibaren yapacağız. Yarın akşam inşallah orada olacağız bugün bu saatlerde. Dolayısıyla önümüzdeki salı günü dersimiz yok. İnşallah dönüşte ondan sonraki salı o olanları size kısaca bir özetlerim. Evet. Şimdi çay içebiliriz.